Ja, nou, de Green Tribe is dus al een half jaar geleden verhuisd. Want ze moesten weg uit Slotervaart. En toen hebben ze, ik geloof een stuk of 3-4 keer een nieuw landje gekraakt. Waar ze steeds weggestuurd werden. En de laatste was hier vlakbij, bij de Heining. Dat is aan de andere kant van de snelweg hier. En nu hebben ze hier een plek gevonden. En ik was er een tijdje niet geweest en ik kom er nu. En het is echt, het is een soort paradijs. Ik kan niet anders zeggen. Het is wel vlakbij de snelweg, maar goed. Het waait de andere kant op. En het is een heerlijk open plekje in het bos waar, waar nu een heel mooi kampement ontstaan is. En daar is Malcolm alweer. I'm off to find my electric bike I just bought. Electric bike? Yeah, wow. I don't know if he's come back or not. Nou, Malcolm is op zoek. Het is echt een paradijs. Nou, als je wilt komen, dan kun je dat gewoon doen. Iedereen mocht zijn vrienden uitnodigen. En als je dit hoort, dan ben je misschien wel een vriend. En dan fiets je gewoon naar... je fietst vanaf Sloterdijk of zo, plein 40, 45. Ga je door de Bretten. Fiets je richting het Gemaal. Hoe heet dat ding? Halfweg Gemaal, Vijfhuizen Gemaal. Geen idee, maar je fietst gewoon rechtdoor door de Bretten. Tot je bij de A5 bent, die snelweg. En voordat je onder die snelweg doorgaat naar dat Gemaal, kijk je naar rechts en daar is de Green Tribe. Dan denk je eerst van, hé, maar dat ligt alleen maar rijplaten. Maar dat is ook zo, anders kun je hier niet altijd komen. En dan wandel je over dat paadje en op een gegeven moment zie je een hele mooie open plek in het bos. En daar is dan de Green Tribe. En daar is vandaag een soort bijeenkomst. Waar allemaal mensen komen. En